Vyděláváme víc než nějaký medikus. Ale jenom to vydělá víc peněz, ale naučit se nové věci. Tak. Tě může naučit něco nového. Na výzvy, ten židovský lékař. Ale to tak nikdy jsem nepotkal žida, kterému by se dalo věřit, nebo kterému by nešlo peníze. Jestli nepůjdeš se mnou, já půjdu sám. Ne těch nesmyslů a přines radši další tvá nevedoviny, tenhle vyskla, já vůbec nevím proč. Neslyšel jsi, přines radši další tvá. Nadíři, viděl jsem na vlastní oči, jak bylo vyláčené něco, o čem si ty řekl, že je to nemožné. Ten žid odstranil hlubu z očí jednoho muže a on zase mohl vidět. Já se to chci taky naučit a stát se opravdovým lékařem. Já chci být medikus. Já jdu. Kam chceš k sakru jít? Vypadněte! A jak si myslíš, že se tam až tam někam dostaneš? Já jsem tě naučil všechno, všechno! No, tak se na nás podívej. Jsme jak cvičené opice, co umí pár cirkusových triků, aby vydělali několik peny. Ale já chci víc než to. Já se chci učit, já chci vědět, já chci léčit. Ty nevděčníku, měl jsem tě nechat samotného, když ti zemřela matka. Dal jsi mi doma. A za to ti děkuju. Ale už jsem se rozhodl. Já jsem tě naučil všechno, všechno! Viděl jsi to. Viděl jsi to, že ano? Kolik času mi ještě zbývá? Kolik ještě? Ne, chlapče, prosím, neodcházej. Je možné, že od této chvíle půjdeš svou cestou sám, ale neodcházej se záští v srdci. Na cestu budeš potřebovat peníze. Prodej hus a všechno,